Raz, Raz, Rado, siara, szukaj, słuchaj, usłysz. Ja, słuchaj, Rado, siara, ja. Rzadko u mnie jest pomiędzy, raczej w te lub we w te. Gorąc, który parzy w język albo lód pod zębem. Czasem chciałbym trochę chłodu, by ostudzić serce. Chciałbym ważyć i nie walczyć, mieć spokoju więcej. Taką jednak mam naturę, szczyty albo doły. Wiem, czym braki po wypłacie, wiem, czym są miliony. Umiem w stadzie żyć ziomami, umiem w paranoi. Się zamykasz sam na chacie, słuchasz, czy ktoś dzwoni. Wiem, co mówię, kiedy piszę, że znam każdej strony życie. Wiem, czym luksus. Byłem w sypie. Może właśnie za to dzisiaj mnie lubicie. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą. Nie wiem, jak mam pisać o tym, co widziały oczy. Tyle różnych smaków życia, tyle dnia i nocy. Towarzystwo od oazy, ludzie od przemocy. Wszędzie byłem trochę taki, lecz i trochę obcy. Tyle światów już poznałem, nie wiem, który mój jest. Co ostatnio mnie zbudował, czy ten, co rujnuje. Zawsze jednak byłem sobą, robię to, co czuję. I dlatego w obu wersjach mi to procentuje. Wiem, co mówię, kiedy piszę, że znam z każdej strony życie. Wiem, czym luksus. Byłem w syfie. Może właśnie za to dzisiaj mnie lubicie. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą. Wiem, co znaczy mieszkać w kuchni, łóżko mieć za szafą. Wiem, co znaczy móc przebierać, jak masz parę chałup. Brak kobiety, który męczy, no aby się chciało. Wiem, co nie móc się opędzić, a im ciągle mało. Znam uczucie, gdy tysiące ludzi krzyczy ksywę. Tyle lat byłem w podziemiu, że to niemożliwe. Kiedyś nawet byś nie wiedział, kiedy obok idę. Dzisiaj o mnie piszą newsy, sławią moje imię. Wiem, co mówię, kiedy piszę, że znam z każdej strony życie. Wiem, czym luksus. Byłem w syfie. Strach pomyśleć, co mi wciąż szykuje życie. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą. Byłem mądry, byłem głupi, byłem zły, byłem supi, byłem trzeźwy, byłem bugi, byłem sam i miałem ludzi, miałem hajs i miałem długi. Byłem w centrum, byłem obok, ale zawsze, kurwa, zawsze byłem sobą.